Кася скончыла гістарычны факультэт і падалася ў аспірантуру. Ні кандыдатам, ні доктарам гістарычнай навукі не стала. На шляху да вяршыняў навуковых званняў узнік Алесь. І Кася прапела аспірантуру і сваю кандыдацкую. І так спеліся Кася і Алесь, што сталі жонкай і мужам. Кася падарыла Алесю дачку, а ён даў ёй сваё прозвішча – лірычны бартэр. Кася Камоцкая рашуча рушыла ў рок-музыку. Усе тытулы, якія толькі былі ў беларускім року, дасталіся Касі Камоцкай. Да шляхетнае прозвішча вельмі ўжо дапасаваўся тытул Касі «Рок-князёўна». Алесь недарэм называе Касю Валенцінай Церашковай беларускага року. Доўга разам співалі Касі і Алесь, але цяпер кожны пее самастойна і, трэба прызнаць, болей чым прыстойна, выдатна. Згадваецца беларуская народная песня «Раней мы кахаліся, як ластаўкі ў стрэсе». Страха крывіцкая песні ахінае іх, заслыняе ад холодных вятроў недаверу і зайздрасці. З Алесем Камоцкім у мяне творчае супрацоўніцтва, а Касі – мае радкі прыязні. Перад канцэртамі Камоцкай Касі чарга вулканіла ў білетнай касе, вучыла Кася беларускі рок рабіць упэўнена свой першы крок і навучыла, бо настаўніца таленавітая.